siostry braci Almanów. Ja bym się trochę nie zgodził, bo muzyka nie jest aż taka klasyczna, jak w przypadku Alman Brothers Band, ale myślę, że oczywiście bluesa tu jest mnóstwo i Southern Rocka też, i Amerykany, i folku, i wszystkiego tego, co wspólne z Alman Brothers Band, ale myślę, że one są wyjątkowe i bardzo nieklasyczne. Megan Lowell i Rebecca Lowell. Dwie osoby, no tam oczywiście z zespołem towarzyszącym, ale przede wszystkim dwie osoby, czyli Larkin Poe. Nowy album, nie pierwszy, zdecydowanie nie pierwszy w dyskografii, czwarta już płyta, to 4 lata temu zaledwie, spotkaliśmy się z nimi po raz pierwszy. To nic. Bardzo ładny album, Venom and Faith. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, a potem utwór, który mogli Państwo usłyszeć już, ale jakoś mnie dopadł w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Sun giving way to moon, bad sleep 'cause minimum wage. California king size dreams in a twin bed. In a twin bed. I've got a funny feeling, something that I miss. I lost sight of my North Star. I've always been a big loser. Status quo so far in the year of the rooster. California king size dreams in a twin bed. Yeah, yeah. I've got a funny feeling, something that I miss. she took your love away. Tygodniem mieliśmy nagranie, które na YouTubie miało jedno odtworzenie. Dzisiaj mamy nagranie, które ma prawie 50 milionów odtworzeń. Dwa lata temu na tym portalu pojawiło się Nothing Compares to You, Chrisa Cornella, a ja dzisiaj sięgam po to nagranie, dlatego że pojawi się na płycie. Ta płyta będzie za jakiś czas, ale Ale singiel zapowiadający, jeden z trzech utworów zapowiadający to duże wydawnictwo podsumowujące albo pokazujące rarytasy Chrisa Cornella. No właśnie się pojawiły trzy nagrania. Ja wybrałem Nothing Compares to You. No i tak jak powiedziałem, strasznie dużo, 50 milionów ludzi posłuchało już tej piosenki przynajmniej raz. No już, Chris Cornell z albumu, który się wkrótce ukaże, a ja dostaję niewiele, ale może zapytam wprost, czy ktoś ktoś z Gdańska albo z Poznania, albo z Wrocławia na świeżo może napisać, jak tam było na koncertach Antimatter. Dzisiaj w warszawskiej Hydrozagadce się pojawi Mick Moss z przyjaciółmi i jeszcze jutro, 18 w Krakowie w Zaścianku. To seria 5 koncertów Antimatera w naszym kraju. A z tego, co wiem, to duża część koncertu, pierwsza część koncertu poświęcona nowej płycie, a potem różne nagrania na bis. Takie oto nagranie. Grace and lies locked the door from the other Tytułowe nagranie z pamiętnego albumu, też z 10 lat będzie, kiedy Living Hidden się pojawiało, Antimatter. Krótko pan Maciej napisał, w Poznaniu publiczność oczarowana, dostali prawie 2 godziny koncertu, brzmienie świetne jak z płyty. To tak na szybko, w jednym dosłownie zdaniu, to w ciągu 7 minut o tej porze zalogować się do komputera i napisać jeszcze i pamiętać, co się działo 2 dni temu. Antimatter, Living Eden. Tak jak powiedziałem, 2 koncerty jeszcze przed nami. Dzisiaj w sobotę w Warszawie w Hydrozagadce, no i jutro w Krakowie w Zaścianku. I jeszcze informacja od państwa, już trochę zmieniając temat. Ktoś napisał SMS-a o tym, że Mark Knopfler wydał nową płytę. Cieszę się z tego, ale nie miałem okazji jeszcze posłuchać. Gdyby państwo chcieli posłuchać, to też mam informację sprzed kilku godzin od Leszka Adamczyka w niedzielę. Nie powiem, że cały odsłuch, bo nie wiem dokładnie, jakie plany Leszek ma na niedzielny Minimax, ale na pewno obszerne fragmenty nowego albumu Marka Knopflera w niedzielnym Minimaxie się pojawią już teraz. Zapraszam. A na antenie Trójki w ciągu najbliższych parunastu minut Esben and the Witch. Wracam do albumu, który zapowiadałem godzinę temu. Nowhere to jego tytuł, a w środku wybrałem jeszcze 2 utwory dla państwa. Utwór numer 4, The Unspoiled, i utwór numer 6, Darkness. Esben and the Witch. Myślę, że to może być nawiązanie do Mistrza Jody. Utwór nosi tytuł Darkness, a w nawiasie jeszcze dopisane I too am here. Esben and the Witch. Nowy album Nowhere i utwory numer 4 i 6. To Darkness zamyka cały album i myślę, że ładnie im to wyszło. Myślę, że jest nieźle. I polecam Państwu całą płytę też. Esben and the Witch. Trochę gdzieś jakoś blisko mają do nas z tego Berlina, że przyjeżdżają to tu, to tam w sporym okresie czasowym, ale to o tym rozmawialiśmy jakąś godzinę temu. Esben and the Witch. Myślę, że to jest jeden z zespołów, które pojawiają się tylko w Mikrokosmosie, jeżeli chodzi o Antenę Trójki. Myślę, że podobnie jest też z następnym zespołem. Chicago albo Indianapolis to miasta rodzinne, a zespół nazywa się Mago and the Nuclear So-and-Sos. I tell tales tall as cliffs. You got a list. Kid, those things are hard to miss. Like my crippled cough. All your weekends got lost by late. I said I needn't be afraid of all those devils on the wall. To make a fella small when he's feeling brave. They take his wine away. There were posters on the wall. I swear my mother saw and I've been up all night. Up all night. And you came well equipped with a gun on your hip. And some poison on your lips. But when we wake up, in our makeup, we'll be clean. We won't have nowhere to be. Oh, but I can't talk to you the way I've wanted to. I've been telling lies, but I'll tell you the truth. No, I can't talk to you the way I've wanted to. I've been telling lies, but I'll tell you the truth. But darling, I'm tired and I should be leaving. Leaving. You know I'm tired. I should be leaving. Doctor of this disease. Margot and the Nuclear So-and-Sos to taki zespół, któremu od blisko 15 lat przewodzi Richard Edwards i do tego stopnia przewodzi, że nowy album, najnowszy album, to de facto solowy występ Richarda Edwardsa pod szyldem zespołu całego pięcioosobowego zresztą. Vulgar in the Chapel, czyli solowe wykonania utworów Margot and the Nuclear So-and-Sos przez ich lidera i założyciela. Richard Edwards przed chwilą nam zaśpiewał, a teraz będzie taka niespodzianka, taka ciekawostka, która wraca do nas co roku, co trzy. Luisa Chabrol. Já te pedi, até insisti, para não chegares perto. Perto de mim, é melhor assim, que algo incerto. Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar, no meu canto ficar. Melhor assim. Mas tu não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim, egoísta ruim. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo pra mim. No instante em que te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido se aquilo que buscava e sem saber sonhava era contigo. E desde logo ignorei o teu pedido, pois o que dizia a tua boca era pelos olhos desmentido. Investi sem hesitar, nunca quis nada tanto assim. Tudo fiz por um beijo, mas não foi só um beijo para mim. Já te pedi, no instante em que te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido perto de mim. Buscava e sem saber sonhar era contigo. Eu não sei de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar, no meu canto ficar. É melhor assim. Era pelos olhos desmentido. Não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim. Mas não foi só um beijo pra mim. Jaka piękna tęsknota jest w tych dźwiękach. Luisa Chabrol z najnowszego albumu. Więcej takich dźwięków na tej płycie polecam bardzo. A jeszcze chciał, jeżeli jesteśmy już w takim miejscu geograficznie nam trochę obcym, przynajmniej w mikrokosmosie, to jeszcze chciałbym Państwa zaprosić na jeden koncert, który w tym tygodniu, w czwartek 22 listopada w warszawskim Palladium. Tam irańska wokalistka Sevdaliza. Ja wiem, że ona dosyć daleko jest od swoich źródeł, jeżeli chodzi o muzykę, którą tworzy, ale myślę, że to jest tak wyjątkowa artystka, tak niepowtarzalna, że warto chociaż na 4 minuty się zatrzymać i posłuchać. Zew Deliza w czwartek na koncercie w warszawskim Palladium. Skoro skaczemy tak po świecie, no to jeszcze mały krok do Grecji. Theodore, czyli Grek, który swego czasu przyjechał do Polski, w Białymstoku się pojawił w 2014 roku na Halfway Festiwalu. To był ten Halfway, na którym było i Phosphorescent, i My Brightest Diamond, i Everett and the Two Dragons, i tak dalej, i tak dalej. Co będzie w przyszłym roku? Już pierwsze informacje się pojawiają, jeżeli chodzi o Halfway, oczywiście. Zostały mi dwa nagrania. Pierwsze z nich z płyty, którą będzie znał za chwilę cały świat. Mumford & Sons. Where do I turn to when there's no choice to make? And how do I presume when there's so much at stake? I was so sure of it all. What if I need you in my darkest hour? What if it turns? Mumford and Sons. Nowa płyta właśnie się ukazała i jeden z wielu utworów, których powinni Państwo posłuchać za nami, nosił tytuł 42. A na do usłyszenia jeszcze jedno nagranie sprzed 20 lat. Dziękujemy. I wait to find you crying by my side. We never said that it would be easy. Just that the way love to go to. Oh well, honey, tonight I'm here. Tonight all our fall out of the blind. Well, now your head passed down. Autopromocja. Myślę, że jestem nieobliczalna, a gdy nachodzi mnie melancholia, życie staje się naprawdę czarne. Ale potrafię też cieszyć się drobiazgami. Mam poczucie humoru i dystans, zwłaszcza do siebie samej. Mam trochę krzywe dolne zęby i nigdy nie miałam w życiu czasu, żeby je wyprostować. Ja ten telefon wyłączyłam, przysięgam. Nieźle. Wyłączyłam. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita pisarka Joanna Bator. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja.